Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Tyrkisk økonomi i frit fald, valutakrise, der kan udvikle sig til gælds- og likviditetskrise. Det er nogle af de skrækscenarier, der PT huserer på finansmarkederne. Vi kigger på sagen i første halvdel af programmet i dag. Det gør vi sammen med Ulrik Bie, uafhængig økonom og stifter af analyseselskabet Bie Research. Godmorgen og velkommen til dig, Ulrik. Godmorgen. Ulrik, der har jo været ustabilitet igennem noget tid i Tyrkiet. I sidste uge, der eskalerede det så i en negativ spiral med liren, som blev svækket ganske gevaldigt, særligt torsdag og fredag. Og her til morgen ser det ud til at fortsætte. Er situationen sådan ved at komme helt ud af kontrol? Ja, det er det, den er. Altså det, der, man kan sige, det er jo en underliggende bevægelse, der har været undervejs et stykke tid. Vi har jo haft nogle gode år i det, vi kalder emerging markets, altså de nye vækstøkonomier. Det vendte sådan set i 2014, også da pilen vendte i amerikansk pengepolitik. Og det, vi jo så har set i år, det er, at en lang række af de her valutaer er blevet svækket ganske markant. Vi havde jo faktisk Argentina måtte gå til den internationale valutafond i maj, og bede om en hjælpepakke, fordi deres valuta også kollapsede. Og i den her periode, der var den tyrkiske lira en af dem, der var hårdt ramt. Og så har vi altså så den seneste uge set en accelerering, hvor du kan sige, to kriser, den underliggende økonomiske krise, er så blevet fusioneret med en diplomatisk krise med USA. Det, der er problemet, det er så, at når man så, som man har oplevet den seneste uge, har et enormt tab af tillid til de tyrkiske institutioner. Så selv hvis man løser den diplomatiske krise, så er jeg ikke sikker på, at det vil vende det her. Mm. Vi hopper lidt mere ned i den suppegryde. Om lidt i anden halvdel af programmet, der skal vi sætte fokus på teknisk analyse. Vi har fået besøg af Claus Ikast fra Netdania Markets. Du er altså også med os i dag. Claus, velkommen til. Tak for det, og godmorgen. Og Claus, det er jo sådan set lang tid siden, vi har lavet den her aftale, du og jeg. Der vidste vi ikke, at Tyrkiet ville komme til at fylde så meget på finansmarkederne. Så derfor så får du lov til at stå og hygge dig lidt og høre lidt om Tyrkiet også i dag. Jeg lytter med spænding. Og så vender vi tilbage til den tekniske analyse altså i sidste halvdel af programmet. Og der, Lars Persson, er du jo også med. Godmorgen, ja. Og velkommen til dig også. Ja, tak skal du have. Du tager også lige en tur på markederne, så vi kan finde ud af, hvad der er for en grund, vi står på denne morgen. Jamen, de er jo i minus. De USA efterlod jo også på den, ikke bloddrøbende perron, men på minusperronen, så det er der, hvor vi starter jo. Vi er jo sådan et barn af USA, kan man sige. Det lyder helt forkert, men det var egentlig også der opdagede det. Mener vi jo selv. Hvad hedder det nu? Men vi følger jo mange gange, hvad der sker over i USA, og det, der skete, det var jo, det gik i minus, og det gør jo Europa også, og Asien har også været i minus. Futures ligger i minus, så ja, det ser lidt kedeligt ud. Positivt for det danske marked er, at Vestas, Pandora og Novo, sådan en sjov trækløver, det stiger lidt, så vi er marginalt nede. Faktisk er vi tæt på nullet i Danmark, så vi kan lige børste støvet lidt af os for den tumult, der er ude på det der internationale finansmarked i øjeblikket. Det gør vi, Lars Persson. Millionærklubben er altså godt i gang her på Radio 24/7. Det skal i dag handle både om Tyrkiet, om teknisk analyse, ja, og så om de aktuelle markeder. Selvfølgelig, som vi holder øje med. Du kan skrive spørgsmål ind til programmet, hvis du vil være med eller har kommentar, så skriv du bare ind på mailen. Adressen er som altid mio@radio247.dk. Du lytter til Radio 24/7. Han har siddet i stolen siden 2014, Tyrkiets præsident Erdogan, og han har måske i starten været et håb for en positiv udvikling i landet, men altså det ser ikke ud til rigtigt at slå igennem, Ulrik Bie. De seneste par år, der er det måske nærmere gået den anden vej. Tyrkiet er ude i et gevaldigt stormvejr lige her og nu. Lad os lige prøve sådan at kigge på, hvad det er, der har fået det land ud i så stort et stormvejr. Ulrik, giv os lige en opdatering på, hvad det er, det kommer i det hele. Skal vi lave 15 års økonomiske historie på 30 sekunder? Det er jeg sikker på, du kan. I Tyrkiet har ligesom mange andre af de vækstøkonomier, der har haft enorm succes. Det må vi ikke glemme. Tyrkiet har haft enorm succes, baseret det på gældsætning. Og det er der ikke nødvendigvis noget galt ved. Kina har også opbygget stor gæld i samme periode i virksomhederne. Det er det, der er anderledes ved den vækstmodel. Det er, at det ikke er statsgæld, det er ikke udviklingsmidler, men det er private midler, der er flyttet til Tyrkiet. Og det betyder altså, som sagt, at man har formået at vokse helt fantastisk og hive masser af tyrkere ud af fattigdom. Det, der bare er slagsiden ved det, det er, at man har altså optaget rigtig meget gæld i udenlandsk valuta. Og den valutaeksponering, den har man ikke dækket af. Det er jo noget af det, jeg i mit tidligere job, så altid, når vi skrev noget om valuta, så husker at afdække jeres risiko. Og det betyder, at når liren begynder at falde, så stiger dollarlån, bliver sværere at betale tilbage i de lire, som virksomheden tjener. Det er sådan set en af de problemer, der nu er sket. Så længe pengene strømmer ind, så vil der blive ved med at være, skal man sige, modellen bliver ved med at fortsætte den dag, hvor man mister tilliden i markederne, både direkte investorer, banker, som har forretning i Tyrkiet, men også porteføljeinvestorer, så er det, pengene flyder den anden vej, og så begynder det lige pludselig at kunne gå hurtigt. Mm. Og det, der egentlig så er gået galt i Tyrkiet, det var, at den tillid, der er til de tyrkiske institutioner, er reduceret samtidig med, at man har en præsident, der har konsolideret magten omkring sig. Og det, der jo er problemet, det er jo sådan set, at hvor vi egentlig har god tillid til kinesiske myndigheder, forstår økonomiske sammenhænge, så bliver det mere og mere utræret, det der foregår, at Erdogan, præsidenten, mener, at lave renter giver lav inflation. Det er der ingen andre, der gør. Og det er også en af de ting, som gør, at han ikke vil sætte renten op. Mm. Der er jo ikke meget anderledes i det her, end det er for os selv. Når man gerne vil have en stabil valuta, så er man nødt til at bruge rentevåbnet til at sørge for at vinde en udstrømning af valuta. Det har vi selv prøvet gennem historien. Og når man ikke ved det, så er det klart, at så stopper folk op og siger, hvad kommer der så til at ske? Jamen Ulrik, altså, det er jo ikke ham, der skal bestemme det, havde jeg sagt. Der er vel en eller anden form for centralbank, som i hvert fald i citationstegn burde være uafhængig. Er de tider forbi, hvor vi kan regne med, at der overhovedet eksisterer uafhængige centralbanker rundt omkring i Tyrkiet, ja. Mm. Og det er jo det, der også er med i det. Det er den konsolidering af magt, at efter man lavede en ny forfatning, så har præsidenten nu mulighed for at udnævne direktionen i centralbanken. Og derfor så er det er også det, der er element i det. Det er, havde man en uafhængig centralbank, som nu havde banket renten i vejret, så var det her ikke sket. Men i og med, at vi ved, at præsidenten har lave renter, og han kan udnævne centralbanken, så har vi jo, at den tyrkiske centralbank, på trods af stor valutasvækkelse de sidste 6 uger, ikke har hævet renten siden starten af juni, fordi han ikke vil have det. Mm. Og det er det, der er lidt af problemet. Det er, at det, der er det sædvanlige svar på det her, nemlig at man bruger valutareserven, det har de gjort, men at man hæver renten, det vil de ikke gøre. Der løber præsidentens økonomiske overbevisning ind i den økonomiske virkelighed. Og det er sådan set det sammenstød, der nu er ved at spille sig ud. Og så er der kun én ting tilbage. Hvis man er en stabil valuta, og man ikke vil hæve renten, så må man indføre kapitalkontrol. Det er den eneste logiske, altså det er en logisk konklusion, så må man simpelthen begrænse de bevægelser, der er. Og det er det, der er lidt af problemet også, at når det først begynder at komme på bordet, så er det, at folk løber hurtigt, for det gælder om at komme ud, inden det kommer. Mm. Og det andet er jo også, at tyrkere så sidder og kigger på deres opsparing, som de har akkumuleret over de senere år, og så siger, hvordan kan vi sikre det? Mm. Og det kan man jo gøre ved at grave det ned, enten i dollar, euro eller guld. Og det er jo det, der sådan er det store farescenarie også for Tyrkiet, det er, at almindelige mennesker begynder at hive deres indskud ud af bankerne. Det var det, vi så i Grækenland i 2015, at man var bange for, at drakmeren, værdiløs drakmer, kom tilbage. Så hivede man sine euro ud og sov på dem, og derfor var man nødt til at indføre kapitalkontrol for at forhindre, at bankerne simpelthen kollapsede. Mm. Ulrik Bie, sådan i global sammenhæng, så økonomisk økonomi vel ikke så gevaldigt stor. Altså, hvorfor er det så, at vi står på alle mulige andre finansmarkeder og begynder at blive sådan ret nervøse? Jeg så også i weekenden, at der var nogle økonomer, der var ude at tale om, at måske så er Tyrkiet alligevel den her kanariefugl i minen, som man holder øje med. Er vi helt derude? Altså, er vi bange for, at det for alvor breder sig så meget til global økonomi, at det kommer til at sætte... Ja, det giver store sår. Ikke nødvendigvis, men det er jo et godt eksempel på, hvor forbundne vi er. Mm. Og langt mere forbundne, end man tror. Altså, der er også mange danskere, som har investeret i fonde, som hedder EM, vækstøkonomier. Og deri vil der ligge en vis portion Tyrkiet. Så det vil sige, at man har eksponering, hvis man har sådan nogen. Det er den måde, man også opdager det på. Den anden ting, som man er bekymret for, det er jo sådan set, at der er en række, især europæiske banker, især faktisk Spanien har meget, eller en bank, der har meget stor eksponering mod Tyrkiet. Og derfor så vi også europæiske bankaktier begynde at falde. Og det er lidt det samme déjà vu til subprime-krisen, uden at man egentlig sammenligner i omfang. Det er, at nu begynder vi at lede efter lige i lasten. Altså, hvem har en eksponering mod noget, der kan blive skidt? Hvilke virksomheder har en stor forretning i Tyrkiet, hvis der kommer en recession? Hvis liren kollapser endnu mere? Hvis der kommer kapitalrestriktioner, hvem vil så blive ramt? Så egentlig så er det gælder om nu, det er ligesom dengang, at få tingene på bordet, fortæl hvad man har, og hvordan man håndterer det, sådan så man får aflivet de myter. Den anden problemstilling, det er selvfølgelig i forhold til andre vækstøkonomier, som også er meget påvirket af, at strømmen hurtigt kan vende, og det er ikke særlig likvid marked, så der skal ikke nødvendigvis så meget til, for man får nogle meget store udsving. Og der er altså andre, som også er en lille smule svage i koderne. Sydafrika har vi set stort fald, Argentina nævnte jeg før, Rusland med sanktionerne fra USA, har vi også set en kraftig svækkelse, og et af de aller vigtigste, vi kigger på, det er faktisk Brasilien, som lige nu ligger og roder rundt på kanten af recession og et politisystem, der ikke fungerer, og en valuta, der også er svækket ganske markant i år. Og det kan godt blive tvunget til at sætte renten kraftigt op for at vise, at de ikke er Tyrkiet, og for at forhindre penge i at strømme ud af landet. Og så får vi jo den her væksteffekt i de lande, der egentlig har klaret sig godt. Mm. Og nu er du økonom, Ulrik Bie, men ikke desto mindre, så tænker jeg også, at det vil også på politisk plan, at folk rundt omkring i verden begynder at blive en lille bitte smule nervøse over det her NATO-samarbejde, og hvordan det kommer til at fortsætte, om det gør nogen stor forskel, hvis Tyrkiet nu begynder at vende blikket mere mod Rusland og Kina som værende deres... dem, der skal hjælpe dem ud af krisen. Hvad tænker du om den situation? Altså, der er ikke nogen tvivl om, at der er to steder i Bruxelles, hvor man lige nu har, jeg siger, sved på panden. Det er den venlige måde af, hvad jeg havde tænkt at sige. Det ene, det er jo selvfølgelig NATO-hovedkvarteret. Ikke? Mm. Tyrkiet har den næststørste her i NATO. Der har allerede været markante uoverensstemmelser mellem USA og Tyrkiet, blandt andet i Syrien, hvor tyrkiske og amerikanske tropper jo ikke står faktisk langt fra hinanden, i og med at USA støtter de kurdiske oprører i Syrien, og Tyrkiet gør alt, hvad de kan for at forhindre, at kurderne erobrer land. Så de står faktisk i nordlige Syrien relativt tæt på hinanden, mm, på hver sin side. Tyrkiet har købt missiler i Rusland. Det var heller ikke noget, som man har set med positive øjne på. Så der er en lang række spørgsmål, hvor det her, hvor Tyrkiet og USA faktisk har udstående. Og det her, det er jo selvfølgelig prikken over i og med, at det vi nu ser, det er jo, at retorikken bare fra fredag til søndag i Tyrkiet er blevet fra internationalt, og nu skal vi alle sammen have ro på, til at det er USA, der prøver at knække os. Og det er en ganske farlig udvikling, for den retorik er svær at rulle tilbage igen. Ja, det andet sted i Bruxelles, man virkelig, virkelig er bekymret, undskyld, det er selvfølgelig EU. Mm. Fordi vi har en aftale med Tyrkiet fra 2016 på migrationsspørgsmålet, hvor vi sender penge den vej, mod at de ikke sender flygtninge den her vej. Og det er jo en forhandlingsbrik, der vil noget ved det omfang, at der er noget, som hvor der skulle opstå konflikt mellem EU og Tyrkiet på de økonomiske spørgsmål. Mm. Ulrik Bie, hvilke handlemuligheder har Tyrkiet egentlig nu, hvis de skal forsøge at komme ud af den her klemme? Og det ved jeg egentlig heller ikke, om de sådan på kort sigt er interesseret i at komme ud af, i hvert fald på den måde, som vi måske i den vestlige verden synes er smart at komme ud af den. Men hvilke handlemuligheder har de, som du ser det? Jamen, det der problemet, det er, når tilliden først er tabt, så ender vi i den der, at man skal være mere katolsk end pavens situation. At man skal nu vise, at man er troværdig. Og det, som man kunne slippe afsted med for en uge siden ved at tale pænt om centralbankuafhængighed og sætte renten noget op, det er ikke længere nok. Nu er man simpelthen nødt til at se lovgivningsmæssige ændringer i forhold til centralbanken for at beskytte uafhængigheden. Og det andet, det er jo, at man er nødt til at vise, at man er villig til at gøre whatever it takes. Og det er jo det, der er det store problem, når vi snakker om almindelige markedsmekanismer. Sverige, 92. september, nogle af os var lige begyndt på politistudiet dengang, ikke? Sat renten op til 500%. Og det er jo så noget, hvor vi begynder at tale om, at det, der skal til nu, det er, at Tyrkiet rydder overskrifterne med, at nu gør man det, der skal til. Men det er meget mere, end de havde behøvet, hvis de havde taget den her lidt tidligere i opløbet. Mm. Det, de kan gøre selvfølgelig også, det er at gå til den internationale valutafond, som andre har gjort. Så kommer der bare et krav om centralbankuafhængighed og ændringer i den økonomiske politik. Og det er jo det, der er præcis de ting, som præsidenten har konsolideret omkring sig. Så nu skal han til at sættes under en trojka fra Washington. Det er ikke lige noget, der passer på den politiske mølle. Og så er det som sagt, at hvis ikke man vil bruge de to værktøjer, så er der kun kapitalkontrollen tilbage. Og det er altså ikke noget, der er godt for hverken Tyrkiet eller andre vækstøkonomier. Mm. Og renten i Tyrkiet lige nu ligger i 17-18%, så ja, jeg 17,75. Husker. Ja, okay. Så Ulrik, et realistisk scenarie, vi kommer til at se de næste par dage. Hvad er det, forestiller du dig? Jamen, vi har allerede set her til morgen meget kraftig svækkelse, men også meget kraftig udsving i liren. Og det, vi kommer til at se, det er den her inddæmningsdiskussion. Er det her et inddæmmet problemstilling til Tyrkiet, så kan den tyrkiske lire få lov til at flappe rundt et eller andet sted. Og så ser vi på den direkte eksponering, og så hopper vi videre. Eller er det her, hvor man begynder at sige, at det her har nogle bredere implikationer i vækstøkonomierne. Vi ser jo altså også en dollarstyrkelse. Trump var jo så ude i det her tweet, der sendte lire ned af at sige, vores fantastiske stærke dollar. Vi skal heller ikke glemme, at det var ikke få uger siden, at dollaren var for stærk. Mm. Ikke? Så det kommer lidt af. Altså, vi har en præsident, som ikke vil være på ferie, fordi det gjorde hans forgænger. Og derfor får vi de her tweets, som jo faktisk viser sig at være meget markedsflyttende. Og det er noget af det, som skaber usikkerhed om, hvordan sådan et kan spilles ud på helt kort bane. En anden ting selvfølgelig, det er det her diplomatiske opgør om en amerikansk pres til Tyrkiet. Hvis Tyrkiet og USA finder en løsning på det, så får vi nok midlertidigt ro på. Men tilliden til den tyrkiske regerings evne og forståelse til at økonomiske problemstillinger, den er væk, ikke? Og det er det, der er problemet. Hvis ikke vi tror, at de fatter, hvad der foregår, så er der ikke nogen, der skal ind og røre ved den der. Men er vi helt dernede, Ulrik, at det også handler om, ja, det kan godt være, at det kommer lidt forkert ud, det her, men det lyder en lille smule banal, hvis det kun handler om en præst, der sidder i fængsel i Tyrkiet, eller det er det, der har fået den til at eskalere den seneste uge. Og et eller andet sted, kan man sige, var den her svækkelse kommet alligevel? Det kan godt være. Altså, jo længere tid man havde undladt at sætte renten op, samtidig med, at valutaen var blevet svækket, jo større, så havde vi set et accelererende tab af tillid. Mm. Så det her, det er egentlig bare det, der har sat skub i en bevægelse, der var kraftigt undervejs, men liren var jo nede med 30-35% i år, allerede inden det her skete. Den fik bare det sidste spark. Nej, det er ikke bare det, og så banalt er det ikke. Men problemet er, at der skal nogle meget grundlæggende, nu meget gennemgribende reformer til i Tyrkiet, for at investorer vil gå ind igen. Mm. Vi er også i en situation, hvor europæiske banker af tilsynene vil blive bedt om at redegøre for deres eksponering, og hvad de har tænkt sig at gøre, hvilke risikoscenarier der er, og muligvis blive bedt om at rejse yderligere kapital. Det er jo også noget, som tyrkiske myndigheder kan blive rigtig sure over, hvis det betyder, at europæiske banker begynder at trække forretninger ud. Så får vi jo den her internationale konspiration. Ja. Så der er rigtig mange af de her elementer, der er ingen enkelte ting, der er simple, og de sidder sammen på en måde, som ser rigtig skidt ud. Ja, og nogle af de banker, som jeg i hvert fald har hørt omtalt, som måske er temmelig eksponeret over for Tyrkiet, det er spanske BBVA, det er italienske Unicredit, og så er det franske BNP Paribas, så ja, det kan være, at man skal holde særligt øje med dem. Ulrik, hvis nu, jeg ved godt, du ikke er aktiemand og heller ikke aktiestrateg, men altså hvis du nu sad som investor på de globale markeder, ville du så begynde at trække følehornene til dig på den her Tyrkiet-historie, eller hvad vil du egentlig gøre? Nå, altså, jeg har jo skrevet om det her i siden foråret, fordi der har været nogle meget markante svækkelser, og om ikke andet, så skulle de give sig udtryk i kraftige pengepolitiske stramninger og lavere vækst. Det er simpelthen den måde, man stopper en valuta i at blive svækket på. Så derfor har jeg hele tiden haft, at verdensvæksten, eller længere tid, følt, at verdensvæksten skulle ned i gear. Og vi må ikke glemme, at nu snakker vi Tyrkiet, hvilket betyder, at vi slet ikke taler handelskrig. Så jeg har trukket følehornene til mig allerede i forsommeren, fordi jeg synes, at der var masser af træ i kakkelovnen, brænde i kakkelovnen til, at det kunne blive en risikofyldt sommer. Vi har jo også en Italien. Må ikke glemme, Unicredit er jo allerede faldet kraftigt på grund af den italienske regering, det øvrige europæiske storbanker også. Og de kommer med budget i september. Mm-hmm. Så jeg vil sige, mens alle i længere nede i Europa er på ferie, så har vi altså Tyrkiet som pause i alle de andre store ting, som også kommer til at skabe rystelser i de kommende måneder. Det er aldrig kedeligt at være på finansmarkedet. Nej. Ulrikke Linde, hun har faktisk skrevet en mail til os med en kommentar eller et spørgsmål, som jeg synes er interessant at trække ind. Så hun skriver sådan her: hvis Trump fik magt, som han gerne ville, så hævede Fed heller ikke renten. Så tyrkisk tilstand kunne måske opstå i USA også. Kunne det? Jamen det er jo det, der er det. Altså det er jo et rigtig, rigtig godt spørgsmål, for det har han jo sagt. Altså, mm-hmm. Og det er jo det, der er. Det er jo det, der er et eller andet sted er USA's dilemma, når man har et stort betalingsbalanceunderskud og stort underskud på de offentlige finanser, en præsident, som han har ikke de samme muligheder for at påvirke centralbanken, som man har i Tyrkiet. Det er vigtigt at holde fast i. Ligesom penge helt generelt, den amerikanske dollar er stærk, så længe vi har tillid til den. Mm. Og det er jo det drejer sig om. Ikke? Og derfor er det, at det er fuldstændig rigtigt, at fik vi en præsident, som nu gik ind og teorien afskedede hele den amerikanske centralbank og indsat folk, svigersøn og så videre, ikke, og datter og hvem det ellers er, og at så sætter de renten for, at de skal sætte renten ned til nul, jamen så vil folk også flygte ud af dollaren. Mm. Og det er, altså, Man skal passe på, hvad man ønsker sig, for man risikerer at få det. Ulrik Bie her i programmet, der ønsker vi os mest af alt stigende aktiekurser. Lad os se, om vi får det, eller om det bliver et efterår, som ja, der bliver endnu mere uro på banen, måske på grund af Tyrkiet. Tak, fordi du kom og gjorde os en lille bit smule klogere på den her situation. Velbekomme. Du lytter til Radio 24/7. Ja, nu skal det handle om noget helt andet. Vi skal nemlig rette blikket mod teknisk analyse, og det skal vi sammen med Claus Ikast og Lars Persson, som jeg har med mig her i studiet. Claus, du er analysechef hos Netdania Markets. I laver analysesystemer, og som I sælger blandt andet til store finansielle institutioner. Netdania Markets, man kan også gå ind og bruge det som helt privat person, og det er ganske gratis, så det er ikke fordi, jeg står her og laver reklame for noget som helst. Man kan sådan set bare bruge løs af det derinde. Claus, vi fik en mail her for nylig. Det var i sidste uge, der var Pandora faldet gevaldigt efter, at de var kommet ud med en profit warning. Og Vagn Jensen, han skrev sådan her til os. Tidligere så har I nævnt, at Pandora ville være et godt køb. Nu er den faldet 105 kroner per aktie. I nævner konstant teknisk analyse. Hvorfor kan I så ikke se sådan et fald på bare 2 dages horisont? Og jeg tænkte, det var sådan en rigtig god anledning, Claus, til at sætte teknisk analyse på agendaen og finde ud af, hvad kan man egentlig bruge det til, og måske nærmere, hvad kan man ikke bruge det til. Så lad os starte lidt der. Teknisk analyse. Hvad kan man egentlig bruge den slags til? Hvad kan man bruge den til? Man kan jo bruge den til, at vi bliver, som lige har hørt Ulrik her, vi bliver overvældet med nyheder, der vælter ind. Både fake og rigtige nyheder, og hvad vil jeg, og tweets. Og det gør det jo svært at gennemskue ind i, hvad der foregår. Men man må så sige, at der er en ting, der altid er ret, det er markedet. Det er svært at komme udenom. Så er teknisk analyse, jamen hvad er teknisk analyse? Jamen det er jo et forsøg på at aflæse de mønstre, som den menneskelige adfærd, der afspejler i de her finansielle markeder. Det er selvfølgelig også super vigtigt, at vi ikke tror, at det her det er en krystalkugle. Mm-hmm. Det er det ikke. Det er et værktøj, lige så vel som en rundsav eller en stiksav er for en tømmer. Og fordi vi køber en rundsav eller en stiksav i Silvan, så bliver vi altså ikke verdensmester til at bygge huse. Nogle har selvfølgelig dygtige handyman, og andre er så knap så dygtige. Men teknisk analyse, der arbejder vi med sandsynligheder og ikke sikkerheder. Og det er super vigtigt at tage stilling til det. Det fortæller lidt om, hvad der kan ske, men det fortæller også noget om, hvad der ikke må ske, hvor det her billede det bliver ødelagt. Og det er det, man skal huske hver eneste gang, man hører, man taler om teknisk analyse, det er, jamen, der er nogle muligheder, men der er også nogle risici. Og det er vi sådan som mennesker rigtig gode til at glemme det her med risici. Vi skal hele tiden huske, at hvis nu vi handler aktier, jamen, så køber vi jo risiko. Og hvorfor? Hvad der er nogen, der vil sælge noget til os? Jamen, det er der 3 grunde til. Enten så, fordi man er bange for at tabe mere, eller man er bange for at tabe det, man har tjent, eller man måske ved noget, som andre ikke ved. Mm. Eller man tror, man ved noget, som andre ikke ved. Så det vigtigste i mit verdensspil omkring teknisk analyse, det er jo egentlig også at bruge det som en fejlindikator, som hjælper med at sige, hvornår tager jeg fejl. Jeg interesserer mig meget mere for at se, hvor er det her billede, det bliver ødelagt, hvorfor ser det ikke sådan ud, som det gør. Og så i en stor udstrækning, så kan man sige, jamen, Pandora jo kunne være sådan et eksempel, hvor man siger, at man prøver at lave noget bottom fishing, og altså samle op på bunden. Samle op på bunden, undskyld, mm-hmm. Ja. Og det skal man selvfølgelig vide, at det er det, man går efter. Man er mod trenden, og det er mod en. Så derfor skal man sige, at hvis man vil gøre sådan noget, jamen så er et oplagt emne, så siger man, selvfølgelig kan man forsøge at gøre det, men man må også gøre det med en mindre risiko. Og man må også have en klar definition på, hvornår har jeg taget fejl, hvor meget ønsker jeg at tabe på det her. Mm. Lars Persson, for lige også at vende mod dig, det her med at samle op på bunden, det er jo noget, som du sådan plejer at holde dig lidt fra. Du kunne godt tænke dig at se, at trenden ligesom er blevet bekræftet, før du begynder at samle op. Er det præcis derfor, fordi det ligesom er for svært at vide, hvornår bunden er der, eller hvad? Ja, blandt andet. Altså, jeg er ikke noget imod, at man ikke får de første par procenter, at vi får den her bundformation og en stigende tendens, og allerhelst, hvis man kunne få den faldende trend, der måske har været i længere eller kortere tid, til at være blevet brudt af den stigning. Og så er det rigtigt nok, jamen, så får man ikke de første 8, 10, 12 et eller andet sted procenter. Men vi er ved at være i gang med en trendændring, og det er den ændring, man skal ligesom følge med på, fordi så er der også andre ude i markedet, der ligesom tænker, jamen der er ved at ske noget i det her selskab, måske har de været ude for, eller igennem en turnaround, hvor der kommer en ny direktør, som vi har set i Teva blandt andet, jamen så kommer der nogle nye positive tendenser forhåbentlig, og kommer ind med et verdensbillede, der siger, jamen nu gør vi sådan her, fordi så bliver selskabet mere profitabelt, Og det er jo, at der er nogen, der tænker, gud, det er en god idé, og så, og så løber flere ind og køber den, og så får vi stigende kurser, og det skaber den her trendvending. Så det kan jeg egentlig bedst lide. Det er jo sjovt at bundfiske, fordi jamen, tænk, hvis man virkelig kan hapse den her helt nede på bunden til, og så når den bare stiger en lille smule, jamen, så er man allerede in the money. Men som Claus også er inde på her, så er det jo bare det, at når man bundfisker, jamen, så er risikoen større ved, at vi ikke har set den reelle bund endnu. Og det er jo egentlig det, der skete med Pandora. De kom så med en profit warning noget tid før, at de kom med deres rigtige regnskab. Der har været rigtig mange analyser ude, der sagde, jamen, går det egentlig så godt, som de siger, og kan de holde den kadence? Og der har egentlig været et stort analytikerkorps, der har været ude og sige en hel masse, hvor man nogle gange, så har de ret, de her analytikere, og andre gange, så har de måske alligevel været lidt for pessimistiske. Det har man også set nogle gange tidligere ved Pandora, så kom de faktisk overrasket med lidt bedre regnskaber. Så nogle gange har de jo ret, de her folk, der sidder med deres spreadsheet, og vi kigger ind i Pandora-forretningerne for at se, om der er nogle mennesker, eller hvordan vi nu gør det. Og andre gange, så rammer vi alligevel forbi, fordi at vi kan ikke holde øje med alle markederne, og så kommer der nogle overraskelser nogle steder, ikke? Mm. Claus, I kast tilbage til dig. Jeg synes faktisk, du sagde noget ret klogt lige før. Tak. Lad mig lige gentage det. Altså, det var bare fordi, den her sætning, du lige slyngede ud, som handler om, at teknisk analyse kan bruges til at se, hvad der kan ske, men også kan man så bruge det til at se, hvad der ikke må ske. Altså, I tegner et billede, lad os sige det på den måde. I tegner et eller andet maleri af, at verden ser måske sådan ud, når man kigger sådan historisk i hvert fald tilbage. I ved selvfølgelig ikke, hvad der kommer til at ske fremadrettet, og det billede vil selvfølgelig ændre sig, hvis at noget begynder at gå i en anden retning, ja, end I forestiller jer ud fra den tekniske analyse. Og så må I jo lave en ny teknisk analyse. Er det sådan forstået? Jamen, det er det jo sådan set, fordi at vi har en nemmere måde end en fundamental analytiker til at gøre de her ting. Ikke? Fordi hvis kursen falder, så bliver nøgletallene bare bedre. Men vi fokuserer på nogle vigtige fikspunkter, som vi ser i kurserne, og går efter dem og siger, hvis det her det bliver brudt, jamen, så det billede, som jeg troede, jeg så, er ikke et tilfælde længere, og derfor så er jeg nødt til at revurdere min holdning. Og det vil man jo typisk kunne gøre ved at bruge et stop-loss og sige, at jeg er nødt til at stoppe ud, for ellers så kommer vi ud den her psykologiske effekt, hvor vi siger, at det sker, vi kommer nok tilbage i morgen. Og det gør det meget sjældent. Så derfor, hvis man går ind, så skal man også ligesom fokusere først og fremmest på den risiko, man vil løbe, hvor man placerer sit stop, hvor erkender jeg, at jeg har taget fejl hen. Og det er jo også en øvelse, som er supersvært, ikke? Og derfor så siger jeg, at en af de bedste investeringer, man kan gøre i bøger, i bogmarkedet, det er sådan en moleskin notesbog, man kan købe. Og så skriver man egentlig ned for sig selv, hvorfor har jeg egentlig købt den her aktie, og hvor har jeg taget fejl henne? Og så kan man bagefter sætte sig ned og sige, jamen, var det her rigtig forkert, og hvad gjorde jeg forkert? Mm. Og det var så også derfor, at I ikke, som Vagn Jensen, han skyder lidt i skoen, at I ikke sådan kan forudsige sådan et gevaldigt fald, som der så har været i Pandora, eller som der kom lige efter den her profit warning i sidste uge. Fordi der var et billede, så faldt aktien voldsomt, det ødelagde sig det billede, og så må I jo ligesom tage sagen op igen. Ja, men nu kan man sige, at der er jo forskellige billeder, ikke? Det er jo igen om, hvad er din tidshorisont i det her? Ser du på et månedschart, ser du på et ugechart, ser du på et dagligt chart, ser du på en time eller fem minutters chart? Og det er jo fuldstændig forskellige billeder, ikke? Men man vil jo gerne se et billede sådan gennemgående, som peger den rigtige vej. Vi har en trend med os, i stedet for at vi går imod trenden. Hver eneste gang, vi går imod en trend, så er vi ude i det, hvor vi siger, at vi satser på et eller andet lucky punch. Og så hvis vi har set en boksekamp, så er der ikke så mange af de der lucky punch, men de kommer selvfølgelig altid. Så jeg vil sige, at det er super vigtigt at finde ud af, hvor skal jeg placere mit stop hen, og hvad for en tidshorisont skal jeg bruge? Og det er sådan et meget godt spørgsmål, hvad tidshorisont skal man bruge? Og der vil jeg sige, jamen, hvad er risikoen? Hvor meget er man villig til at risikere? Og det definerer ens risikohorisont. Hvis man sidder og handler på en månedschart, så er det færreste råd til at lægge et stop, hvor det virkelig burde ligge. Hvor man kan så sige, at i mange tilfælde så skal man måske ned og bruge et dagschart eller timechart for at finde et fornuftigt stop. Mm-hmm. Det vi leder efter er selvfølgelig nogle mønstre, der bliver brudt. Hvis vi har en optrend på timechart, på dagschart, på ugechart, hvis så timechart begynder at miste momentum, er det så der, jeg skal se på, og så se, om jeg skal stoppe, og lægge mit stop et eller andet sted der, hvor jeg begynder at få et forkert mønster. Mm. Ja, det må jo være op til den enkelte også at finde ud af, hvor man så vil sætte de der stops. Altså, nogen har måske brug for at køre meget tæt, og nogen har måske større risiko eller højere risikoprofil, så man kan måske køre lidt længere ud. Christoffer Wold, som nogle gange besøger os her i studiet, som også var med her i den her sommer, og som netop bruger teknisk analyse også, når han handler. Han kører de her stops meget tæt. Claus, kan man... Er der nogle tommelfingerregler om, hvor man skal lægge stop, hvis man sådan skal i gang med det? Jamen altså, det vigtigste er jo at lægge den et sted, hvor det mønster, man har set, bliver brudt. Og så kan man sige, jamen hvis man lægger det meget tæt, så gør man det ud for et meget kortsigtet chart. Det kan være 5-10 minutters chart, et time chart, 2 timer, 4 timer. Det er lidt afhængigt af, hvor meget man har råd til at tabe. Så jeg vil sige, den største beslutning er egentlig, hvad er min risiko i den her handel? Mm. Hvad er min kronerisiko eller procentvis risiko i den her? Og så se, kan jeg få et mønster på et chart, som ser fornuftigt ud, som passer til det her? De kan ikke hjælpe, man bare siger, at jeg kan tabe 100 kroner. Det er ikke noget mål for sig selv, for det er ikke nogen mønster. 100 kroner er selvfølgelig et rundt tal, som Lars nogle gange har talt om, som en roundophobia. Men det er mere vigtigt at så sige, jamen, kan vi se nogle mønstre? Vi kan se, hvis vi går efter Burr-Dow-teorien, som er sådan en helt gammel for 100-skiftet, hvor Charles Dow han ligesom definerede, hvad en optrend. Jamen det er højere top og højere bunde. Og hvis det mønster lige pludselig bliver ødelagt, jamen, så har vi en helt anden situation, og så bør man placere sit stop der, hvor at den... Det mønster, det bliver ødelagt. Mm. Jeg besøger Claus Ikast her i studiet i dag. Han er analysechef hos Netdania Markets, og så er han altså teknisk analytiker, og han kommer her for at gøre os lidt klogere på, hvordan man kan bruge teknisk analyse, når man handler derude til daglig. Claus, lad os lige blive ved det her stop losses, for jeg ved, der er mange af vores lytter, der er optaget af det, og som også synes, det er sådan lidt svært at arbejde med, fordi en ting er, at man sætter sig et stop, men nogle gange så falder en aktie jo som en sten, og så er det jo sådan set lige meget, hvor man har lagt det der stop for kursen, den er væk. Hvordan arbejder du med stop losses? Jamen, jeg arbejder, det er sådan set min basis, når jeg starter med at gå ind i en investering, det er at se på, hvor skal jeg placere mit stop. Jeg interesserer mig meget mere for, hvor jeg skal placere mit stop, end hvor jeg skal placere mit target. For kan jeg placere det her stop på et fornuftigt sted? Det vil typisk være, hvis et mønster det bliver ødelagt. Og det, igen, som jeg sagde før, hvis vi ser et mønster af stigende top og stigende bunde, og hvis det mønster det bliver ødelagt, jamen så er det der, man skal placere sit stop. Og hvis det stop er for langt væk for ens økonomi til at gøre det, jamen så er det ikke det papir, man skal handle. Så må man vente til et andet papir eller en anden dag, hvor muligheden er bedre. Og det er også det, man skal passe på mange gange, når man ligger, og så ligger man og jagter Pandora, fordi man har et eller andet forhold til Pandora. Der er 30-40.000 aktier i hele verden, man kan vælge imellem. Og der måske en gang imellem, så er det bedre ligesom at kigge lidt ud over, og så se, i stedet for at vi sidder og bruger en masse tid på at sidde og finde nogle enkelte danske aktier, og prøve at pine et eller andet ud af dem, som måske ikke er der. Mm. Men Claus, altså, nu er jeg selv inde på det. Altså, en ting er, at man lægger det der stop, men det kan være, at næste morgen, når man tænder for skærmen, så har man lagt sit stop på 3% tab, og så er aktien altså nede med 20%. Det bliver man jo ikke meget bedre stillet af, så. Nej, men som man siger, i princippet, det er faldet med 20%, så er det billede, du havde i hvert fald ødelagt. Det må man sige. Så er du nødt til at beslutte dig for at så sige, jamen, din oprindelige tanke var, at du skulle være stoppet ud væsentligt før, men du har tabt det her. Og det er jo ikke, det er jo ikke en fejl at tage et tab, hvis du tror, markedet kan falde yderligere. Mm. Men når man kommer ind i det der tab, så kommer man også ind i den der situation, hvor man rent psykologisk har den der håb, at det her marked, det skal nok komme tilbage, i hvert fald i morgen. Og det er mange gange en rigtig, rigtig dårlig løsning. Så den der første intuition, at jeg tog fejl, jeg tog fuldstændig fejl, det kostede mig 20%. Jeg må ud, og så må jeg sætte mig tilbage, og så prøve ligesom at genvurdere, eller revurdere min holdning omkring, måske ikke det papir, men mod et andet papir, hvor jeg siger, der vil jeg måske hellere placere mine penge. Ikke? Altså man kan sige, hvis vi ser på den her tyrkisk lire, som vi lige snakker om, den er nok lidt svær at placere et stop på nuværende tidspunkt, ikke? Og vi vil se nogle voldsomme udsving her i den kommende periode, man kan sige, hvor de færreste kan være med, hvis man skal placere et fornuftigt stop, ikke? Og du bruger altså stop losses. Selvfølgelig gør du det, fordi det er jo altså vigtigt, når man er teknisk analytiker og handler, ligesom du gør, Claus. Men bruger du sådan et system, der stopper dig ud, eller er det et stop loss, du sætter i dit eget hoved, så at sige? Jamen, det er det øjeblik, hvor man laver stop loss, så kan man sige, at hvis man ikke lægger det ind i et system, hvis man ikke lægger det ind i sin handelssystem og siger, at jeg lægger mit stop her, så skal man være opmærksom på, at ens psykologi kan begynde at arbejde imod en, lige snart man har tabt penge. Fordi hvis man ikke effektuerer det stop på det tidspunkt, hvor man skal, så begynder man at komme i problemer, og så bliver psykologien sværere og sværere at kæmpe imod. Så det er super vigtigt, at man placerer det stop, og jeg vil altid placere det stop i handelssystemet, lægge stop ind. Og så ved jeg godt, at så kan jeg være i måneden morgen og tabe 20%, men så har jeg også indkalkuleret den risiko for starten, at det var det, jeg kunne. Måske risikerer, ikke? Mm. Claus Ikast, du er altså teknisk analytiker. Vi taler om, hvad teknisk analyse kan, og hvad det ikke kan. Og det, som det så kan, som vi er nået frem til nu, det er i hvert fald at tegne nogle mønstre, tegne nogle billeder, og vise en eller anden trend. Men det siger jo ikke nødvendigvis noget om, hvad der kommer til at ske fremadrettet. Så det er vel ikke så meget bedre end fundamental analyse? Nej, altså fundamental analyse bygger jo også på historiske data, ikke? Så der er vi ikke så meget forskellige. Vi ser bare på, hvordan priserne udvikler sig, fordi vi siger, jamen der har vi al information, det som alle kender, og det som ikke er blevet offentliggjort endnu. Så derfor så kan vi måske se nogle mønstre, ikke? Og vi kan se de her menneskelige adfærdsmønstre, som de egentlig afspejler. Det her menneskelige adfærd om og frygten for at at tabe penge og frygten for ikke at komme med. Så vi arbejder hele tiden med nogle frygte, og de mekanismer i mennesker, de fungerer meget ens. Og man kan sige, hvis man sidder og kigger på et chart, som da Charles Darwin han lavede dem omkring 1900-tallet, jamen så er de mønstre nok til en, som dem vi ser i dag. Der er ikke den store forskel i det. Selvom vi har langt flere nyheder, vi har meget nemmere til at få nyheder, der sprøjter nyheder ud af vores computer, vores mobiltelefoner og alle steder. Vi er ikke blevet bedre til at investere. Vi laver nøjagtigt de samme adfærdsmønstre i dag, som vi gjorde for mere end 100 år siden. Ikke? Og så kan man så sige, altså, det der jo med at følge en trend, det er jo mange gange, altså, det gør vi jo altid. Det har vi jo altid gjort som mennesker. Altså, lige pludselig så skulle man alle sammen gå og købe kaffe på gaden. Altså, hvis vi gik 20 år tilbage, så var der overhovedet ikke nogen, der købte sådan en kaffe og tøffede rundt med. Så det, altså, både i aktier og alle mulige andre steder, så er vi jo nogen, der godt kan lide at gå i en flok. Altså, og vi kan jo se på dem, der så ikke følger flokken, jamen de får mange gange jo nogle dårligere afkast, indtil at flokken opdager, at jamen, der er også noget guld derovre. Vores egen Lars Svendsen, han har jo talt om tankeaktier nu i, jeg ved ikke hvor lang tid, men der er ikke, undskyld med udtrykket, nærmest andre, der taler om det, og man kan jo godt have en idé om, at jamen, det er stedet at være, men hvis der ikke er andre, der er til at byde ind, jamen, så kommer du aldrig til at ske noget i de her tankaktier. Så du kan jo nok være samtlige tankaktier, men kursen stiger ikke, fordi der ikke er andre, der mener, der skal ske noget der. Så det er jo også noget med, at man går sammen med andre, og det er også fordi, at jamen, så sker der en udvikling. Mange gange så er det også noget med, at der sker noget nyt i de her selskaber. Altså, lad os bare tage Ambu. Da jeg startede på børsen, der var det et selskab, der solgte borger og halskraver. Ikke? Altså, i dag er det jo en helt anden forretning, og det er jo den vækst, man ser også i aktiekurven. Så det er jo en kombination af noget fundamentalt mange gange, og så er der også, at jamen, gud, der vil jeg også over som alle de andre, og så er det, vi får kursen til at stige. Ikke? Ja, og Lars, du kigger jo også på fundamentalerne, det ved jeg. Men synes du, og det kan jo godt være, det er sådan lidt en ladet spørgsmål, altså, men er teknikken bedre til at forudsige de der trendskift, end fundamentalerne er? Altså, jeg mener, vi andre kunne vel også gå ned på gaden og se, hvem der render rundt med kaffekrus i hånden i dag. Jamen, jeg synes, man bare ser det tydeligere i en graf, end man måske sidder og du kan som en privat. Nu må, altså, dem, jeg har henvendt mig til, har ofte været private investorer, semi-professionelle investorer, og de sidder jo med alle mulige andre ting, de også skal håndtere. Så en graf, når du ser et billede, en grafisk afbildning, så vil du hurtigere kunne opdage, jamen gud, der er det ved at ske noget der, end måske, at du opdager, at PE-tallet er gået fra 7 til 8. Jamen, og det er måske, det ser jo fint nok ud, men hvis du lægger mærke til, at der er nogle grafiske afbildninger, der du kan se på din computer, så vil du hurtigere kunne opdage det som privat investor, tænker jeg. Så det er nemmere at måske gå til, end at sidde og skulle vurdere selskaberne dybt og have meget stor kendskab til dem. Ikke? Claus, hvad siger du til det? Er det nemmere at se en udvikling, en trendvending, når man har grafer foran sig, end hvis man holder øje med fundamentalerne? Ja, så man kan jo sige, der er jo kun en pris, du skal holde øje med. Der er ikke en masse forskellige nøgletal. Og det, man selvfølgelig kan sige, jamen det er, nu snakker Lars om privatinvestorer, vi kan også se, hvis vi ser på nogle af verdens største hedgefonde, jamen så bruger de jo sindssygt meget tid på at analysere kursudviklinger, også ud fra grafer og mønstre osv. De arbejder med kunstig intelligens. Vi har en af verdens største, Bridgewater, som er stiftet af Ray Dalio, administrerer omkring $160 milliarder. Og vi har Jim Simons i Renaissance, som også er en kæmpestor, som er bygget op omkring mønstergenkendelse. Så det, man prøver, det er simpelthen på at finde de her mønstre, og det er selvfølgelig klart nemmere at forholde sig til et mønster, end et nøgletal, som i princippet kun bliver bedre, hvis en kurs falder, som jeg sagde tidligere. Og Claus Ikast, jeg kan heller ikke lade være med at tænke, når du forstår os og nævner de her store navne. Vi andre er jo fuldstændig lost, når det handler om at investere på de her finansmarkeder. Vi er bare små bitte fisk i et gigantisk marked, hvor der sidder nogle mennesker, som har så meget mere viden og så meget mere teknologi til rådighed, som almindelige mennesker ikke har. Skal vi ikke bare holde fingrene væk, eller hvad? Ja, det kan man selvfølgelig sige. Altså, vi er op mod nogle, og det er det, man ligesom skal lære at forstå. Det her, det er ikke det er ikke walk in the park. Det er ikke for alderen, hvor man bare kan komme og gøre det. Ikke? Det er samme som at sige, at hvis vi køber en stiksav eller en rundsav i Silvan, så bliver vi altså ikke hverken snikker eller tømmer på det. Så vi er op imod nogle kæmpe kræfter. Og derfor er det vigtigste selvfølgelig også altså, hele tiden at gøre sig klart, hvad er min risiko i det her? Ikke? Og det er de færreste, der starter det sted. De starter altid med at sige, jamen, nu kan vi tjene så meget, fordi nu har min nabo, der tjent så meget på Pandora, og nu er jeg altså også med i det andet. Ikke? Mm-hmm. Og det er jo meget gange, når man ser udviklingen på, hvordan sådan en kursudvikling kommer, så minder det jo meget om, hvis du lancerer et nyt produkt. der kommer altid sådan nogle early adapters ind og begynder at købe, ikke? Og så først når alle medierne går op for det, men det er det spændende, ikke? Så lige pludselig så kan alle se det, at det er spændende, ikke? Og så køber vi alle sammen, skal vi alle sammen ind og have cappuccino og café latte, ikke? Derfor så skal vi selvfølgelig være opmærksom på, at det her, der er ikke nogen, der kan finde på at gå ind i en boksering med en eller anden professionel bokser. Men det er faktisk det, man gør her, med man er op mod nogle kæmpe store investorer. De kan selvfølgelig have nogle helt andre tidshorisonter, end vi kan have som private investorer. Men det er vigtigt, at vi ved, hvad det er for et game, vi går ind i. Ikke? Mm. Og det tror jeg, der er rigtig mange, der slet ikke tænker på. De siger bare, de ser de her muligheder ind, de ser ikke risikoen. Du nævner nogle af de her meget store navne rundt omkring i verden. Hedgefonde, som jo altså bruger teknisk analyse, og som bruger computerkraft til at finde ud af, hvad de skal smide penge efter. Er tendensen mere og mere i den retning, Claus? Altså, vi har teknisk analyse og computerhandel ind over, hvilke formentlig vel også gør det sværere for almindelige mennesker at handle i de her markeder. Altså, kan du se en udvikling i, at der bliver mere og mere den slags? Der bliver selvfølgelig mere og mere, men vi skal også ligesom huske, hvis nu vi så ser overall på alle de her store hedgefonde rundt omkring i verden, over en årrække, ikke, så tjener man jo altså ikke flere penge, end man har gjort tidligere. Til trods for, at vi har meget kraftigere computer, vi har meget mere adgang til nyheder. Alt bliver spredt rundt i verden i løbet af ingen tid. Så man kan sige, at det er ikke nødvendigvis, fordi du har en stor computer, at du har større succes. Ikke? Og det, jeg så ligesom siger, det er, at i min holdning, så er det nok, fordi at det her er et psykologisk game, hvor jeg tror, at 80% af det her, det drejer sig om psykologi, og 20% måske om det system, du bruger. Skal vi så ikke ansætte nogle psykologer til at handle? Det synes jeg helt klart. Okay. Det har vi jo. Vi har jo snakket tidligere omkring Daniel Kahneman for eksempel, ikke, som også fortæller omkring de her tabsobservationer og så videre, som helt klart påvirker mennesker. Ikke? Okay. Claus Hikas, lige nu der har vi altså vi har to håndværkere i studiet. I har værktøjet i orden, I har erfaring, I har prøvet at bygge masser af huse for at blive i den terminologi. Ja. Lad os prøve at rette blikket mod de aktuelle markeder, og hvor det så egentlig er, at de synes, at der er noget, der måske er spændende at kigge på og holde øje med og måske investere i. Hikas, hvad siger du først og fremmest? Hvor har du dit blik rettet mod, når du skal finde spændende investeringscases? Jamen, min approach er mange gange at ligesom prøve at se overordnet på aktieindeks. Og så prøver jeg ligesom at steppe ned, og så går jeg ned i sektorer, og så hvis man vil gå et niveau længere ned, og så går man ned i de her sektorer, og så ser man, hvad for nogle aktier ser ud til, og hvad dem, der gør det bedst der. Mit generelle billede er lidt det, som Ulrik også sagde, jamen det er, at det har været lidt risk-off her, faktisk fra januar måned, stille og roligt, bare prøve at komme ud af det her marker. Jeg synes, at vi ser et risikobillede, som vokser og vokser, der kommer bare stadigvæk nye dårlige historier. Så har vi Tyrkiet, så har vi handelskrig og så videre. Men de rent tekniske, der ligner, i min verden, så ligner det helt klart, begyndte det ligne i slutningen af sidste år, starten af i år, at vi har set så lidt, hvad jeg vil kalde sådan en slutacceleration i aktiemarkederne, så vil sige, at det ligner mere et punkt, hvor vi har den maksimale risiko, end et punkt, hvor vi har størst muligheder. Og det har så ligesom overordnet betyder, at jeg har droslet meget ned på de aktier, jeg selv har blandt andet. Ikke? Og også, hvad jeg ligesom har sagt til andre, det er, at det er at prøve at reducere risikoen. Ikke? Og så kan man selvfølgelig godt gå ind og prøve at tage nogle bets, ikke? Men stadigvæk, det er ikke den fulde portefølje, der skal smides på banen lige her. Nu, i hvert fald. Så det, jeg hører dig sige, det er altså ikke nødvendigvis, at vi har nået toppen, og at aktierne skal ned herfra, men bare, at risikoen er for høj til at være inde i markedet, som du ser det lige nu i hvert fald. Altså, jeg vil helt klart sige, det som der er min holdning til det her, det er, at jeg kører ikke videre med fuld kraft, ikke? Men selvfølgelig kan man stadigvæk være med, og kan stadigvæk finde nogle interessante ting. Men det er vigtigt at overordnet at vide, at det her marked, det ser lidt anstrengt ud på risikosiden. Og derfor så vil jeg måske sige, at jeg går ikke fuldstændig ind, men jeg må godt lede efter nogle spændende ting, der måske popper op på et tidspunkt, der ser spændende ud. Ikke? Og nu er det jo selvfølgelig ikke aktierådgivning i sig selv, det her, du står med, Claus Hikas, men bare fordi jeg er nysgerrig, hvad gør du så selv? Ligger du kontant, eller har du andre aktiver så på din bog? Jamen altså, jeg lægger en stor del kontant her. Mm-hmm. Ellers så kan det være nogle commodities, som ser spændende ud. Guld er ikke begyndt at se spændende ud endnu, men det er selvfølgelig noget, som der kunne måske blive interessant at holde øje med. Jeg kører igennem nogle overordnede indekser og ser hver eneste dag, og ligesom ser, begynder der at ske et eller andet, der begynder at se spændende ud her. Og så kan jeg godt gå ned og så gå ind og kigge på et helt aktiemarked, helt indeks. Udgangspunktet ser jeg, at jeg er også igen risikoblikket på, og så siger jeg, at jeg interesserer mig egentlig mest for hovedindeks i de forskellige lande. Jeg er ikke fokuseret i Danmark. Jeg har været meget fokuseret tidligere i Canada, USA, og jeg har droslet ned i det. Men spørgsmål er igen, det er at prøve at ligesom se, er der et eller andet sted, der er et eller andet, der ser spændende ud. Og så prøve at så sige, ordene er forsigtig, men derfor kan man stadigvæk godt være med i et marked og forsøge at finde spændende ting. Forsigtig er det altid godt at være i den her verden, Claus Ikast. Altså overordnet kigger du på indeks. Lad os prøve at se, om vi kan dykke ned i nogle af dem. Sådan et indeks som S&P 500 eller Dow Jones, er det nogen, du holder øje med? Og jamen, vi skal måske også lige tale om de her tech-aktier, hvis du har et bud på dem. Hvad ser du for S&P 500? Jamen, S&P 500 er et indeks, som vi så, som toppede her i starten af året. Og så har vi egentlig, sådan med de store briller, så har vi været os sidelæns lige siden. Mm-hmm. Vi ligger så forholdsvis tæt på topniveauerne. Ikke? Det virker som om, der ikke rigtig er et momentum mere i markedet. Det er meget svært at komme op. Vi har ikke rigtig nogen klare trende i det her lige øjeblikket. Så vi ligger og hopper rundt faktisk omkring januarniveauet. Og så kan man sige, at der er ikke rigtig nogen, der på nuværende tidspunkt sådan over det, hvis man har ligget i indekset, har kun ved at buy og så hold, så har man ikke kunne tjene penge på det her. Så man kan så sige, at vi ligger på sådan et niveau, hvor vi lå i starten af året. Og nu snakkede Lars om dobbelttop, dobbeltbund. Det kunne ligne en dobbelttop eller en dobbeltbund. Og så begynder man at sige, hvad vil jeg gerne se, hvor det bliver bekræftet her? Så typisk så vil jeg jo se på, hvordan ser det ud på en månedschart, og så vil jeg steppe ned og se på uge, på daglig. Og hvis jeg så siger, at det her ser meget spændende ud, hvordan begynder det at se ud på timen, eller på 2 timer, eller 4 timer? Og så siger jeg, hvordan vil vi videre med det? Overordnet så er mit billede stadigvæk negativ. Selvfølgelig, hvis jeg begynder at kravle over toppen fra starten af året, så vil jeg selvfølgelig revurdere det. Men så vil jeg også se nogle momentum, jeg vil se nogle volumen komme ind i markedet. Og det har jeg svært ved at se lige i øjeblikket. Men hvad er det for en konkret top, du så holder øje med? Jamen, jeg holder øje med en top, der ligger i januar. Den lå på, jeg lige kan ramme her, den ligger på 28,72, tror jeg det var. Okay, så ikke langt fra. Vi har Christoffer Wold, som taler om en top i S&P 500, i hvert fald sidst jeg talte med ham, omkring de 3.000. Så du er lige under der, men så nogenlunde samme niveau. Hvad skal vi så derefter, Claus? Er det så fuld fart ned? Jamen altså, det der er i det, det er jo, at vi har en masse usikkerhed i markedet, ikke? Og når markedet begynder ligesom at vælge ud af den her risiko, ikke? Jamen, så er der rigtig mange, som gerne vil ud af det her, ikke? Vi har jo det højeste antal ETF-fonde i dag, som vi har set. Så det vil sige, der er rigtig mange, som måske ikke ligger direkte i aktiemarkedet, men rammer aktiemarkedet ved hjælp af forskellige ETF'er, ikke? Mm. Så vi kan sagtens se nogle seriøse problemer. Er det nogenlunde samme billede på DAO, hvis vi lige skal tage den med, Claus Ikast? Altså, at vi sådan nærmer os en top, og derfor så ser det ikke så positivt ud i dine øjne? Jamen altså, vi så jo en top i DAO, og S&P 500 er væsentligt, fordi forskellen det er, at vi er slet ikke i nærheden af toppen, hvor vi så den første på året her i på DAO. Og det er både på DAO Industrial og også på transportindekset. Så der er et negativt billede, og vi begynder at se nogle billeder, at det knækker lidt over på helt klart på de kortere perioder, så det begynder at se lidt anstrengt ud. Mm. Så øget risiko altså her henover, ja, nærmest hele året, men altså særligt her på det seneste. Claus Ikast, en af de ting, vi har stået og holdt meget øje med her i Millionærklubben, det er særligt de her tech-aktier, fang-aktierne, som, ja, lad os bare sige, de har været temmelig dyre igennem lang tid. Alligevel så er de sådan set steget. Hvad tænker du om fangaktierne? Der er nogen, der mener, at den der boble, den skal briste for alvor, inden at det kommer til at gå rigtig galt. Har du kigget på det? Jamen altså, nu har jeg ikke lige siddet og kigget på de enkelte, men jeg sidder og kigger på Nasdaq, som er sådan en lidt bredere af den. Vi har set nye toppe på Nasdaq, ikke? Og vi har ligger så kæmpe mod den top, vi så her i juli måned. Vi er kommet over det igen, og markeren ligner altså noget, der er ved at blive træt her også, ikke? Og det er jo selvfølgelig klart, hvad de her fangaktier, som har været med til at trække det her op og holde det, ikke? For man kan sige, hvis man ser bortset fra fangaktierne i de her teknologiselskaber, så er der jo ikke så mange, som har været lysende stjerner på himlen. Så, så de vil selvfølgelig have en stor effekt på det her. Ja. Okay. Lad os høre nogle af de ting, som så måske er mere positive, hvis der er nogle af dem, Claus. Fordi en ting er, at der er noget, der ser ud til at være kørt for langt op, og som måske er ved at være nået toppen, og hvor du trækker følehunden lidt tættere på grund af, at den risiko, der ligger i at investere i det, det, ja, den vil du ikke være med på. Er der så nogle steder, hvor du tænker, det der, det kunne da godt være interessant at hoppe ind i? Jamen altså, man kan jo, altså, hvis vi ser herhjemme, ikke, så er der selvfølgelig nogle aktier, som kunne være spændende at holde øje med. Der er ikke, jeg sad lige og kørte dem igennem i går aftes, sådan lige hurtigt, OMXC20. Og der var ikke lige nogen, som lige sådan sprang op på stjernehimlen, men der er selvfølgelig nogen, som man måske kunne holde lidt øje med, som for eksempel Carlsberg, så siger, hvis de begynder sådan kortsigt, der begynder at vise nogle positive trender, så kunne det godt sådan lidt længere sigt se positivt ud. Men jeg har ikke sådan nogen, jeg sad og lidt for tvivl, for jeg vidste, du ville spørge mig om det, ikke? Og sige, kom nu med noget positivt, ikke? Men jeg har svært ved at se lige nogen helt præcis, som siger, at det her det ser super spændende ud. Men der er nogen, som egentlig lidt længere sigt, det ser fornuftigt ud, men mangler her kortsigtet, vi skal gerne se noget andet. Eller så er vi ude i det her bundfiskeri igen, som jeg ikke ligesom er en stor tilfænger af. Men Claus Ikas, jeg kan ikke lade være med at tænke på, kommer du ikke også til at blive ligesom fanget lidt af din egen bias, at du er bekymret for markedet? Du vil ikke være med i den der risiko, som du ser, der ligger derude. Er det ikke bare sådan et sort serbillede, som du så kommer til at lægge ind over hele situationen? Jo, det kan du godt sige, men jeg har stadigvæk et billede, en teknisk billede, så jeg siger, hvis de her ting de bliver brudt, jamen, så har jeg taget fejl af det her. Mm-hmm. Og det er der ikke noget, der er sket endnu. Og det er selvfølgelig, hvis det sker, så er jeg nødt til at bide i bolden og sige, jamen, så må jeg komme med på vognen igen. Og det er der, hvor vi bliver gjort til grin, fordi nu kører vi jo til lidt dyre priser. Vi kunne jo for en måned siden måske have købt til noget billigere, ikke? Men det er jo der, hvor man ligesom også må hans strategi, som Claus også taler om, og det er jo derfor, han taler om, at man skulle købe den her lille lommebog, hvor man begyndte at skrive ting op, når man både tabte og vandt. Det var, jamen, hvad er din strategi? Det er jo det, der er vigtigt, ikke? Altså, du sætter heller aldrig ind i bilen og drejer nøglen og tænker, nå, ud i det blå. Du har jo, enten skal du købe ind, aflevere nogle børn til noget fodbold eller whatever. Du skal et eller andet, og det skal du også med de her aktier. Du skal enten have et afkast, og hvis du ikke kommer derhen til, hvor du havde forventet, hvad er det så, der er gået galt? Altså, Og det er metodikken. Og så kan det godt være, at vi er op imod nogen, der har meget bedre viden osv. osv. Men det er også lidt en hobby for nogen. Det skal man også tænke på. Så nu skal vi heller ikke tage brødrene ligesom at gå ind og finde ud af noget. Fordi så kunne man også spørge sig selv, hvorfor skulle man spille på en fodboldkamp, eller en eller anden, der spiller tennis, eller en eller anden, der racerløb, eller et eller andet. Det gør vi også. Og det er også lidt mere, at vi køber en portefølje. Og det kan godt være, at vi lige det her år ikke slår markedet, men så gør vi det måske de næste 3-4 år, og summa summarum, så har vi egentlig lavet bedre afkast end markedet, hvis vi sådan kigger på det, ikke? Okay. Vi løber ind i de sidste minutter af Millionærklubben. Jeg kunne godt tænke mig, om vi lige kunne drage nytte af de fejl, I så har lavet gennem tiden, så vi andre slipper for at lave dem. Claus, er der en fejl, du husker, du har lavet, som har stået i din lille bog, som vi andre kan undgå at gøre, hvis du fortæller os om den? Jamen altså, en af de helt store fejl, hvis jeg siger, det er jo, at det er at lave det der mentale stop. Mm. Det er, at man siger, jeg stopper mig ud her, og når man så rammer det her stop, jamen så trækker man ligesom, må det ikke det kommer i morgen, må det ikke det kommer i morgen. Og det er også, det, der er vigtigt, det er ligesom at lave et princip for sig selv. Hvordan vil jeg handle det her? Ikke? Hvornår går jeg ind, og hvornår går jeg ud? Og så kan man gøre det på den måde, at man laver nogle alarmer på sin computer, eller man kan lave nogle algoritmer, som hjælper en med at gøre det, så man kan så sidde og diskutere med sig selv, om man nu skal følge, hvad computeren siger, eller hvad ens følelse gør. Ikke? Men nu har computeren ingen følelse, så den hjælper mange gange til ligesom at træffe de der lidt svære beslutninger. Så det er lidt af det fejl, det er, at det øjeblik, hvor psykologien får lov til at tage over, det er der, hvor man typisk taber penge. Ikke? Og hånden på kogepladen, Claus Ikast, er du god nok til at tage dine stops der, hvor du gerne vil tage dem? Ja. Sådan. Lars Persson, den største fejl, som du har begået gennem tiderne, har du noget bud på, hvad det kan være? Det kan man jo se i min portefølje. Det er jo netop, som Claus siger nogle gange, at man, når man ikke får hævet i håndbremsen og stedet ud af bilen, ikke? Altså, African Oil er jo et rigtig godt eksempel. Nu har jeg så min skov, som jo faldt på nedjusteringen i fredags, men i og med, at jeg har købt den sammen med nogle af mine kunder, kan man sige, så må kunderne komme først. Det er jo også det, der er lidt arbejdebejet ved at være rigtige analytikere, skråstreg og rådgiver, det er, jamen kunderne skal først ud, og så må du stå og se huset brænde ned om ørerne på dig. Så det var det lidt det, jeg oplevede i fredags. Jeg kunne ikke trykke på salgsknappen, selvom nedjusteringen tikkede ind. Så det vi nogle gange oplever. Der skal kunderne have tid til at komme ud af hytten først, og man skal skrive ud til dem og ringe til dem og sende sms'er. Kom nu ud af den her brændende hytte, og når de så er kommet ud, så kan du så tøffe ud som sådan en lille nullermand bagefter. Så derfor så er det ikke altid godt at købe det samme som kunderne, som man har med kunderne. Okay. De her, tak fordi I gjorde os lidt klogere på teknisk analyse. Claus, et eneste godt råd, som man kan give til nye investorer ind i den her verden, som vil bruge teknisk analyse. Hvad er det bedste for at komme i gang? Jamen det bedste, det er at gøre det så simpelt som muligt. Men lad være med at farve ud i en masse avancerede modeller. Prøve at finde nogle helt simple modeller og prøve at forstå, hvordan de virker. Mm. Og man skal ikke bruge noget, man ikke forstår. Okay. Hvis jeg skal give nummer to, det er, at jeg holder faktisk webinar hver tirsdag kl. 10, det vil sige lige efter Millionærklubben. Det er gratis at deltage. det er godt nok på engelsk, men alle er velkommen, hvor jeg prøver at gå igennem nogle forskellige tekniske modeller, hvor vi kan bruge lidt mere tid på at snakke om, hvordan man kan bruge dem, og placere sin stop lidt efter dem. Så der er alle velkommen til at følge med der og høre der. Så der er altså forskellige steder, man altså også kan hoppe ind og kigge mere og læse mere. Jeg er sikker på, at der er masser af steder også, man bare kan google sig til og blive klogere på teknisk analyse. Så det er sådan set bare at komme i gang, hvis man har lyst til at hoppe i det her, ja, bruge det her værktøj og blive en bedre håndværker til det. Lars Persson og Claus Ikast, tusind tak, fordi I var med mig her i dag. Vi slutter der, men vi fortsætter selvfølgelig snakken om teknisk analyse også fremadrettet. Vi skal til at lukke ned. Ja, det gør vi selvfølgelig her om et øjeblik. Det er blevet tid til nyheder, klokken er 10.